اغذات چه پنا پین رازی ندی سیدل را پرکاری خوب نمخ کی جسوی بانی اترنوالی جوٹا ورطوی اور سورہ آل عمران 154 کیم ذکر تھی خوب پدریس یو نو یو سننا چه سترگو بانی خوب راشی یو نواز چه دماغ پریشان لیو دماغ پریشانی خوب رتن لیو نی چه یا پریشانی خوب رتن ولا نو ننو اینی غاسی لکی گینا دلائل ذکر کر اللہ لا الہ الا اللہ نعم الحی القیوم لا تاخذه لہو حاد اللہ دیا چپر دی آجز مکہ کی دی منظر لدی سو بیا چی رش خارشو کی پریز اللہ حضور این اخلاصو کی حضور نشتر اللہ بیدنی مگر یو اللہ تی اجازت کی مگر کو اجازت دا اللہ بعد علیزہ دشا سب دغم آت پیشکڑی حجت اللہ المالی رچی ہوئی څنګه چې بادشاہ جامو ورکی اختیار ورکی دی یو ځای مقرره کې داسي الله له نای باندې مونږ دا خیاس خیاس مال خان دی بادشاہ راځل کیږي وری زوال پر راځي کمزورې کیږي بډای کیږي الله دې ټول نصره منځاره ضرورت نشته ټول د الله تعالی دی مکه یا ټول کې اجازه ونه ویږي الله پاغا ما پاینا دی چې مکه دې دې مخلوقاتو د دې د بزرګانو پاغا چې ورسوي دې دې نه یې ښکار دی او کوپړتي اک حدیث کے راضی انا اول من یشفع ذرا اول شفاعت کی دارنگ حدیث کے راضی سوئے مڑ شیار سے خطر مغفری کارے جاری علم صدقہ جاریہ اولاد سی دعا اولادی اول حدیث کے راضی و عمل اغا ہمیشہ جاری البرادت فی سبیل اللہ ولا یحیقونا او احاطہ نشکول مخلوق و یوشد معلومات دا اللہ علم مصدر مبنی علم مفعول یعنی معلومات دا اللہ معلومات نشگی رولین لا تعلم جنود رب دکھ اللہ اللہ بما شاء مگر آرش رضا اوشید اللہ استثناء منقضی کیگی آرش رضا اوشید اللہ نشگی رولین وسیع کرسیو السماوات کرسی بادا بادشاہی و سلطنت دارن لاغ سلطنت داغا کرسی رابون بھڑے دے کرسی تاول کرسی دکر کرس ندے رابون دور سڑے کی دی رابون شو سب آجا عرصی رابون بھڑی مراد دن تائل امدالنا او باغی سر جسو بالوات وزیع کل شیئن علما القرآن یفسر بعض اللہ او پراخ دا کرسی دا پس بادول و پس مکی یو اغا حدیث ہو دا کرسی دا چه بسان دا لکه دا گتمی غمی او چاچا پیر دا کرسی او دا نور حرس لکه دا غمی دا چه لگی نراتی اکڑی من وایو د دین علم د الله سلطنت او اختیار د الله ما دا راځي شیخون دا ما او نه پرې اشاره کوي دی الله لرا نه سره کوي ساتره د دې دواړو صرف د الله بلند دی لا اکراه فی الدین نشتره زبردستی و من غلا کی دکین یقینا صاحب شوی دا سرګند شوی دا یقیناً ظاہر شوی دا اصلاح دا کوگوالینا من الغی دا کوگوالینا رشد مسئلہ دا توحید غی شرک لا تولو فی دینکم التا محمد بن الوزاح دا امام بخاری حماسر کتاب البدع والنہی انہا کی صحیح سرنسر دارنگلا امام سیوتی رحم اللہ پتور منصور کی مانکی بدعات و شرک و بدعات لا اکراہ جدید او مخکې مونږ ویلي ورثان اخوکم الطور دارن لا هلته مونږ جوابونه یې کړل. یا حدیثو کې راځي مرتد بڑھتا ابو بکر قتال کوي مانعینو د زکات سره نو څه مطلب نو مونږ وایو هلته مونږ دلان کې تقتی کړی وو ورثان د اذان له کلام خپل قدرت مې ورته ښکاره کړو مثالونه مې ویل. نو اکراه په دو قسم دی، یو په عقیده کې یو بل په احکام. نو په عقیده کې اکراه نشته دی او په احکامو کې شته دی تضاد نشته. لکه مطلب دغه آیات هم لیس للانسان الا ما سعى معتزله انکار کوي ثواب نه رسېږي. او حدیثو کې راځي چې ثواب رسېږي دعا کوي سړی قرآن ویل. جواب لیس للانسان کی عقیده ده، انسان چې بچ کېږي نو په خپل عقیده چې عقیده یې خراب وي نو ډېر خیراتونه پسې کوه چرترا مړ دشه ته الله وکړي. او چې عقیده یې درست اوس که څوک لږه دعا هم وکړي نو اثر کوي تضاد نشته فروشت کامیابي واحد کامیاب دی مسله د توحید نشه. هغه څوک چې انکار وکړي بالطاغوت باچا چی سرکشی دالانا طاغوت مختلف اطلاقی غیر نا حقا باطل فرس ملا بنی قاب ابن اشرف تغورا ابو رافی تغورا دارنگلا تاغوت شیطان تموئی تاغوت سرکش تموئی تاغوت قانون در غیر اللہ تموئی او دلتا تاغوت اغا چاہتوئی شددہ عبادت کی گی ما سوا دانگا شیطانی انسانی درگائی تصویری ہر سچیوی کائنن ما کان من شیر نجریر مانتی منگو ایو مانی آمکون پہار سرکش منکار کئی پہار سرکش نمانم سرکش بلا سرکش قانون نمانم سرکش شیطان سرکش بلا نمانم کولو لگو تشابل نمانم مشرک نمانم بیداتی اس تصریف یو مان دو دلتا لټول مراد دي ټول ته شامل دي. تاسو چې یقین کوي په یوالي د الله نو یقینا کله کوي ونی ولا بل اور وته نسخان کړای مضبوطان لن فسام لا چې نشتره بیل دندلران حاصل دماري چې مانګوري ولا ګوري په کتاب د الله شریشت دی شو کې در دی لا حدیث کې حبل مانکی او کتاب الله ترمذی حدیث دی وا د شمو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا عندها دیسوی انګریز قانون د ورکو دی تر لکشي دی په درو نو مونږه قران باندې اتفاق وکړي د الله کتاب لاس کې وي سیده راځي چې سیمه کې پرلړ کې نه بربند ګرځي پرچا د نصرانیت تعلیم کې وې د اسلام راغلم د اسلامي جماعت نه درومنو دا کار دی. والله سریع العلیم الله اور جن کې په واده زمر ولسم آیات منتهنه سرورن تایید کې واړه وتاو ته دي سرګو دارنگ رتواہا یوسر چوبی سمتائید کی دو خود چتیس آمین سیدہ کی دشتم آیا اللہ ولی اللہ دینا مددگار دلا کسانو آمنو چی وی من لدا مسئلہ انخاف یوکو مسئلہ دا انخاف دا رجع علی تکی کی دعوائی دا لنا تو باشی اللہ اوخ کی دیو لران انی باشی اللہ دیو لران د تیرو د شندر را د توحید ته ما مخ کې ویل چې ری جمع ذکر کړه د کډیری دی دا مفرد ذکر کو نو جواب ماکر ذکر توحید یو کتاب اللہ واکسان چھنکایو کو دین فاقنا او دا عقیدہ ایوان جہاد نکو مال نلگوم ذکر توحید پوچھت شی پیغمبر بغالی پیوتا اولیاء احمد تاوت دوستان دنی معاملین دنی اغنا فرمان دنی دالان اوخ کی دیولران درنان تیروتا کفر شرک دنکی یعنی اوباشی دغدی دوزخیان اوی بفر دوزخ کی همیشہ اس مثال دکھا کئی در منفق مونی او دارن لدن نمی دفار دوزار آیات نبیری آوسرین آج جا چی جگڑی کوری وان جگڑی کوری ابراہیم علیہ السلام سرکی ربی پبلن در عبددکی آن ددی وجنا چوار کری ودتا اللہ بادشاہی لام تاری لیا بادشاہی مداری کوئی کلا چوار ابراہیم علیہ السلام رب زباغ دے چی جوندی کئی امڑکی نوی ردو سم جوندی کوم امڑکوم بے حکوف ہو تسان دوی دجیل نویستا کم چی دمار قابلو اگر ابریخو دو اپنی مڑکوی کلا کوش شکوی سوال والدی کی چی انتقال دیو دلیل نبلتا دا علامت شکستی و پوخ دا شکست کی حضرت ابراہیم علیہ السلام انتقال دیو دلیل نکلے دیو پورا نویر ابراہیم علیہ السلام یقیناً اللہ راتل کی کنور ننور خطونا مشرقنا نتبوز دیل دا مغربنا اللہ بوزی دا مشرقنا نتبوز دا مغربنا پر بلتا فبوحیت اللذی نخیران پیشو آغا کس کفر چینکاری کلو کشر بولیشو نخیران چودا بیمان نخیران چودا کاسیر حاصل دوانی دار جواب بداو کئی چکل انتقال دیو دلیل نبلتا دا شکست دو جی نکی دلیل بھی کمزور ہے دیکھ بل دلیل کزم او کل دا ایزاہ نوی دلتا ایزاہ دو جی نو ندا شکست نوری سڑے بی وکوفاو نوز ور تفکارا بشکی دا شکوری محسوس بست بشکی تو خور محسوس نو پی گیا سی وشی ارسی دیگر سر نیمالی اللہ توفیق نو دی دیوان ظالمان تیومان اللہ توفیق نو دی دبیان ظالمان تام او کاللذی یا پشان داغ سڑی کانا دلی دلی پشان داغ سڑی یا زان لگ یا پشان داغ سڑی چی تیرے دلی اوشون بیو کلی بانی مشہور داری چی بیت الوقت سو او وقتی نصر داور اکڑو او دا دلیل دی پادم سما بانی خوبو ری او دا کرے پریوتے ہو علا عروشیا سرد شتو مخبرونا یو مانا علا فمانا دا ماہ دوین پریوتے ہو پس شتو نو باندی پس شتو نو باندی داشت دادی یعنی اوران جاڑ نوویل اللذیدی کس وی دا سوکو موزیر علیہ السلام مشہور دادا شیخ وویل بس ہر سوک چون زکا آسانی دو بانی کلانا ہم مشہور دا رہے سنگی با جو اندیکے اللہ دیو لرا پس دا مڑوالی دوینا مڑکولنا دلتا آدنا شک دوبارہ پرتکیدو کنو دا استراب و پریشانی پا کیفیت کی والا سیم بدا کیا خما تبلک چلو پائے گا او سڑی توے نکا دا سی تڑل دی نو خبر تامی کی مدرسو کی سبق ہوئے کچھ شاید مکی عورت نہیں تلے لے ماں غیر دافی نہ کٹی ماں ہوتا اس نے مکی جیسا کڑے ہوتا ہم دمائیو پرائے ہو اگر دن تر آگر نکاح خبر گئے دامیان بیادا سے وہ مناظر شورتے ہی گئے نا کہ مسئلہ راہو ہوتا ہی رو تب یہ امیس بیا ہوئی نو آگر بے چھڑی نکاح پسان کار لے بے سنگ اسے ہی اتوے ماس راہو کی تاریخ ہو لکھا دو سڑے راہو سے اتوت سرے ہوتا رہا نو خدا اسی نکاح ہو گیا ہوئی چاہ لگا لیس الخبر کل معاینا دلو دانا چی انکار نفع میاد واغا حدیث رسو ذکر کوم بیا اللہ مړ کدل الله سرکاله بیا پور د دنو ویل څومره وخت دې تیر کړم ویل الله تیر کړې مې د یو ورځ یا دی ورځ باز دی ورځ یې نه نیمه ورځ انبیاء دی مغرب دی بریلیان نه دی لښی درو وای اسه دارنګ وای مړیا وی اصل دې نس پتہ دی حدیث معارض دی تعویل او تطبیق یو کوم کړه تطبیق ان شاء الله راغوم نو ویلا بلل وستا بلکی تیر کړی تا سرکالا اسمان من دا سماج سره او دانه دی او بسود تدری او تشو ست د قران دراشه لازم خبره او ګورا فراس پلن او شراب تو شربت پل ارس جو اسرا اسرائیلی روایتونو کسی نی لم یتسنا چې دې ځاړ شوی یو معنا یعنی کلو نه پینې تیر شوی دا څه تازه دې معنا ندی بدل شوی تغیر معنا بدل شوی ندی باندې نه بدل غیر آسن سورہ محمد کې ذکر کړي د شراب تذکر غیر آسن او ګورا دا چې دې له کتو چې دا استاد پردي د الله په حضور ته فارق بلدا بر الله دې کې یو کس وو اوس کو بدر حشو دې په دنه لګی سن نو مقابله کې کسان نو اوس ریدا ورڅل جوړه ماري ورته ترجمه کوي نو یو ګورا زه دې دانه په مخدار خبره نه تل کړی دا دې تر مره ولې ترجمه کوم دې نو یو ګورا پلانکو سپلتان سرنګي سپیرپارت کوه مونږه او یو بشراله چې غرش د څنګه ترجمه کوي کوم تفسیر کوي دیو ورته دا تفسیر جانان کړي او واپس تر واپس تر اته چې ما دا کا کنه ما غشي ترجمه کوه که بیا حاصل وي که بسلام کې غرش چې وي او دا کار مو ته تحریف کړي راځي په دې پس په یوه ګرمه یې کاوه ته پوسټ دې تاسو یې جانان نو په هغه وخت باغ یې راځي یا تفسیر ته موږ کولای شو تفسیر جانان کوم دی په ځان یې ورو ما تاسو ته بریلی وی چې په تاسو ته نجو په فی غیاب ته نجو تاسو او تاسو کوم چې نه کتابونه کې نه مړی نه مستر یو جمعه یې تفسیر کو دا راځي بل جمعه خلک را درې مې جمعه کې څو و چې راو زور دې درته نو دغه تفسیر الله لري هر کوم ځاول وایي دغه چې کوم باور دي اوس د شما کو وان زور نو ګورا الہی والیکا خرص بولتا الله لا ماقبت تبر عاقبت اسی دی انتم دیسی گرزو منتا این خواهی منتا نخا پدوار جن لین نازی خلق دن دفار خلقو یعنی خلقو امام قرطبی رحم اللہ وی دوباره بم الله دا سجن او ګورم اډو کو دا خر د سرنګ من نن چې دوه پوچتو مون دی دا یا فزو بیا او نو دې سمون وهان او کله چې ځای شو دا مقام کې ولې دوه مې او طالب ته وای چې نکا دا چې دې را شارې کې دې تړم دی وګوره بل ورځ کې نو دا شاګر دې یو سیدا رسول وای مده په پوښ جمع ته مخ کې نو او دا رسول کوه ته تاسو زدا د سولاړې څوک د سنو ریوایا ته امامتی د اصل مقصود په سیاسي بجای ځان بدم غړ نبی رسول الله علیه وسلم چې کوي ابو بکر چې کوي الله نو ویلا عالم یقین مې ده د الله په ذات او اوس خو بوا شو ظاهري پرچس نه مو یقیناً اللہ پارشیوان قدرت والا رہیم او یاد ککلے سے ابراہیم ویل اے رب زمان اے رب زمان اخیماتا کئی فتح علموتا فکم صفت بتجون دکھے مڑو لرا شک ہوئی نو گا ولی داکو انبیاء دا شک دا بالا دی ایو مان دویم چل دا ژوند کې اولو د مړو دا توخای دي څنګه ته وایې چې ژوند کې اوسې لکه دا شوم ورملای سره خبرو کولای هغه حدیث نحنو احق بشک من ابراهیم. بخاری کی سلو زیر آرے علماء قرطبی دلتا دیر خط تحقیق کرے آگا وئی زڑیر لائقیم نبی علیہ السلام پشک لے ابراہیم نا کاغ شک کرے زڑیر لائقیم چما بم کرے خواغا نا دے کرے مزخویم نا کم پتری قولا مشک نشت اللہ سکتے اتے وسڑے وے کلی پلانی دا کار کڑی نما گوں پچھا غن دے کڑا نما کڑے دے سولا نے دے رمضان کوں اساں ما پسرال دے پلانی جوڑا نا اپلاری بے ایمان ہو چھتا ایں پورے و مارے سر شلوا کی اور اس بیا دی جوڑا کول جنگ شروع نمائی دی بھائیمان اللہ خودنا سم داردے سبیس تے نارا جرگی تا جب خامق تو نارا قرآن میں کیو قسم میں ما آئی سم نری دا دینکو نو میں پریو تے ما اولا نم کرتا دا سی قطر ہے جبیہ بیچت پر نتریو دا آرکی سر چھت سے جی غلط لفظی نسبتی کے بچائی تفی جی بند سی لکت سراکو قائدہ دا جی کلا بند سی ویداد شواد ہو شواد پلاس ہوئی تو چاپلار بے بند کی مناتے کچھ راٹنگ کی ویدہ اقلی احتمال لے پلاس ہوئی تو خبر چاپلار من آقل وسیع شیر مفتیان سے رابند کی وہ شامی کی لکھلی گو رہا ہے وہ شامی کیا سفر کری مجھے پھر ہی ہوئی شرط ضرور دیا گو اللہ دے معافی ہوگی شک یہ نو مدارک بارکے معلم تنزیل قرطبی بارکے شک یہ نو لم یکن ابراہیم الشاکر فی احیاء البوتا قط وانما طلب المعاینہ لیس الخبر المعاینہ اللہ تن ازدیشو کہ اللہ خیرہ توقع ہے کم موسیٰ علیہ السلام سوری اللہ اللہ خیرہ تزانو خیرہ نزدیشو کم مجھتے میں نشلی دے دیغت کرو گا وسو پوښوي حدیث مطلب هم پوښوي نو ير الله اولم تو من باور دي نه ولینا یقین مې ولکن ليطمئن قلبي مگر چې یو شذره زبان مضبوط شذره زما ولې ښکار وي نه بیا به تر دې نه یاله بالکل ښکار وي وي نه نو ير اونی سره سرور زمرغان نه فسر هن شیخ القران نو معنی کوي سر یا سر یا سر یا سر سارا یا سور مائر کول سر یا سر جب کول سر یا سر چکنی کول بدلی کی بات مانا بدلی کی بازی دا سورن بازی دا سارا یا سر کلچ مادا مختلف ہے جن مانا بیلش لکه هوا یه بی من مخی ویلی لا تهوان تو دار لدعا نمی خودو تم وی تکوز تم وی عبادت تم وی او وقتلو تم وی من مخی ویلی نبی اخوضت باتی کی دلگ مختصری ویلی فصرهن ورشای کفل ځان سره او بیا کې یک دا هر یو نږدې غر باندې د دوی نه جوز غنی یو یو مارغ چشنا مګر تا کوټې نه نشي او بیا واس کړی تا دعا منا وا راځي وتا تسایم تو دې په منډه باندې په دوه کون باندې په واش الله غریب حکمت والا دی یا چګنی کا خپل ځان سره کوټې کوټې دا یو یو ټوکړه کې دا کلی ځاتی نه دی ورڅې د امام کې ذکر کړی په هر ډول باندې دا چې څنګه ژوند کیږي الله پتا شي انده شي ژوند کوي دوی پرې باندې نه کوي او